परिशिक सड़े दिल मेरा हो यारा तूड़ा सेके या हड्डानू अग ना के हो यारा तेरी दीद बदले असी बैठे हारा हाँच कुली पाके हो यारा तक पावा प्यार तेरे दिया बातां प्यार तेरे दिया बातां हाथ विच पड़ के कसे किवें चुकाए तेरी रहा